universității, precum majoritatea celor din Politeia, cu excepția răspunsului pe care îl dă până la urmă Socrate, într-o formă voalată, corespund acestei relativizări sofistice. De exemplu, cea mai radicală teorie din Politeia este aceea că dreptatea este binele celui mai tare. Că, deci, dreptatea este făcută de cel care deține puterea. Ori ăsta este un argument de tip sofistic. Principala obiecție la adresa sofiștilor, care ajunge până la noi prin intermediul lui Platon, este aceea că ei transformă argumentul slab într-unul puternic. De fapt, că ei transformă, Platon cam așa vede înțeles, că ei transformă minciuna în adevăr. Portretele sofiștilor la Platon nu sunt în niciun caz cele ale unor proști. Deci, în niciun caz Socrate nu îi blamează pe sofiști, Socratele platonic și implicit Platon, nu îi blamează pe sofiști pentru că gândesc prost. Îi blamează pentru că gândesc pervers și într-un fel care, pe care Socrate și Platon în spatele lui nu îl pot accepta, tocmai pentru că fundamentele sunt diferite. Platon crede în valori absolute, sofiștii relativizează totul. Un exemplu celebru de raționament sofistic e cel cu tatăl. Un individ este întrebat, îți cunoști tatăl? Și el spune, evident, da. I se aduce în față un bărbat acoperit cu un văl și îi se spune, pe omul ăsta îl cunoști? Nu. Se ridică vărul și ăla e taică-su. Deci nu îți cunoști tatăl. Sau, tot un raționament din ăsta paradoxal, e paradoxul lui Zeno, nu? Cu Ahile și broasca țestoasă. Că broasca țestoasă ia un mic avans și Ahile niciodată nu poate să o prindă. Că cât face el pașii, broasca mai face și ea 3-4 pași, Ahile mai face, broasca mai face și tot așa. Și chipurile, Ahile nu va putea niciodată să o ajungă pe broască. Evident, este un raționament paradoxal. Ce înseamnă paradoxon? Înseamnă exact un raționament care o ia câși față de doxa, adică față de gândirea comună. Doxa vine de la docate, a părea, a se părea. Și la Platon constant, doxa denumește opinia comună. Deci părerea majorității oamenilor și ca atare nu are o validitate foarte mare, doxa. Dimpotrivă, este invalidată de cele mai multe ori. Doxologia e o știință părernică. Da, exact. Deci paradoxon este ceva ce o ia câși față de doxa, ce o ia pe lângă doxa. Da? Para descrie această mișcare adiacent, să zicem. Deci paradoxul este ceva ce provoacă gândirea comună. Și asta este gândirea sofistică și în asta constă celebra lor artă, celebra lor profesiune de credință, de a face ca argumentul mai slab să devină mai tare. Sofiștii sunt primii retori. Ei, dat fiind că relativizează, dat fiind că nu cred în existența unui adevăr absolut și a unei dreptăți absolute, își adaptează discursul și învață și pe ceilalți să adapteze discursul la împrejurări. Să ne gândim la un proces, de exemplu. Ion se ceartă cu Vasile pentru că n-a. Iată un exemplu care am înțeles că se și dă la, mă rog, în studiile de drept. Spețe de genul ăsta. Un individ, stai cum era, este mușcat de un câine turbat și, în fine, dintr-un motiv sau altul, dă și o mașină peste el și îl propulsează într-un gard, îl prinde între zidul casei și mașină, cade casa, îl slipește, omul face parte dintr-o sectă, nu acceptă transfuzii, în fine, și până la urmă moare și cine este de vină? Ei, Platon, prin natura sistemului lui filozofic, trebuie să dea un răspuns la această întrebare. Deci, există adevăr absolut, există dreptate absolută. Sofiștii, din potrivă, sofiștii își modulează răspunsul în funcție de necesități. Și de asta ei transformă argumentul slab într-un argument tare, adică conferă putere de persoasiune chiar unui argument care poate că nu are atâta farmec, să zicem, poate că nu are atâta priză la publicul larg. Deci sofiștii sunt niște retori. Dar pentru Platon asta înseamnă că ei mint. Deci sunt două viziuni diferite asupra acelui lucru. Și sofiștii sunt campionii, după cum spuneam, ideii că lucrurile, dreptatea, legile, zeii, comunitățile și ce vreți voi, există prin convenție, există chesei, printr-o înțelegere. Da? Vedem asta în foarte interesantul dialog platonic Protagoras cu acest individ care este unul dintre sofiștii cei mai celebri și cei mai reputați. Deci Protagoras spune, omul este măsura tuturor lucrurilor, adică el le face pe toate. Și de asta e interesantă, extrem de interesantă, continuarea a celor care sunt, cum sunt, sau pentru că sunt, sau în ceea ce sunt, și a celor care nu sunt, în ceea ce nu sunt, pentru ceea ce nu sunt. Vă spuneam la un moment dat și vă repet acum că grecul nu agrează foarte tare ideea de neființă. Nu prea înțelege grecul care nu e sofist, să zicem, nu prea înțelege cum e cu a vorbi despre nimic, cum e cu a vorbi despre ceva ce nu e. Dacă nu e, de ce vorbim? Da? De asta problema credinței pentru ei nu este o problemă, după cum spuneam și cu alte ocazii. Grecului nu îi se cere să facă profesiuni de credință pentru că zeii sunt un dat. De ce s-ar spune atât de multe lucruri despre ei dacă nu ar exista? Da? Ei, sofiștii vin cu această, să zicem așa, revoluție în gândire. Ideea că până și zeii reprezintă un soi de convenție. Până și zeii au fost inventați sau au fost, cum să zic, postulați pentru a răspunde unor necesități ale ființei umane. Eu nu vreau să spun că o filozofie este superioară alteia și că sofiștii sunt superiori lui Platon sau viceversa. Dar pentru a înțelege mișcările din secolul al V-lea, pentru a înțelege tabloul cultural al democrației ateniene, care totuși vreme de un secol și ceva, sau mă rog, să zicem un secol, a dat unele dintre cele mai importante constructe culturale europene, trebuie să-i luăm în calcul și pe ei. Democrația este un sistem care se bazează în foarte mare măsură, depinde chiar, am putea spune, de revoluția sofistică. Platon nu este câtuși de puțin un democrat. Din potrivă, Platon este un constant oponent al democrației, iar pe urmele lui Aristotel va deveni poate și mai radical, în sensul că Aristotel va promova ideea că fiecare om de la natura lui este destinat să fie sclav sau stăpân, că unii sunt prin firea lor boi, ca niște boi de povară și aceia sunt destinați să fie sclavi. Deci iată și sclavia și diferențele de clasă, clasele sociale, sunt de la natură. Exact așa. Platon nu merge cu reflexia până acolo, dar dacă stăm să ne gândim la schema cetății ideale și el are o gândire dintre asta, să zicem așa, mecanicistă. Fiecare om are rolul lui în cetatea ideală, fiecare dintre cele trei ranguri își are propria funcție. Nu se specifică acolo cum se naște un filozof, cum se naște un paznic, cum se naște un agricultor, dar, mă rog, peisajul ne împinge să considerăm că aceste diferențe sunt de la natură și sunt fundamentale. Ei, un astfel de filozof cu astfel de gândire nu avea cum să fie un promotor al democrației și nu avea cum să fie un un personaj agreat în democrație. Sigur că nu putem, cu gândirea noastră de secol 21, nu putem să acceptăm condamnarea lui Socrate. Citim Apologia, citim în general dialogurile platonice și ne întrebăm de ce a făcut până la urmă Socrate ăsta de la un demnat să se sinucidă. Dar dacă analizăm cumva în profunzime situația, ne dăm seama că nu este un simplu caz de abuz. Lucrurile sunt cu mult mai complexe aici. Până la urmă este și o problemă de identitate națională, aș spune. Atena, începând cam cu sfârșitul secolului al VI-lea și mergând pe tot parcursul secolului al V-lea, face pași din ce în ce mai accelerați către crearea unei identități cât mai puternice. Definește într-un mod din ce în ce mai strict ce înseamnă a fi atenian. Și nu în termeni, nu numai în termeni foarte generali, ci și în niște termeni foarte concreți. Democrația încearcă să contravină ceea ce va arăta la un moment dat în epopee. Democrația încearcă să promoveze comunicarea pe verticală, adică comunicarea interclase sociale, în dauna comunicării pe orizontală. Grecii, în general, grecii perioadei preclasice comunică pe orizontală. Ospeția, legăturile de rudenie între marile familii, totul contribuie la solidaritatea aceasta a aristocraților și la o poziție foarte puternică cu păturile sociale inferioare. Societatea se stratifică și, după cum vă spuneam, nu repet decât foarte pe scurt, un Ahile comunică mult mai bine cu Patrocle, cu Odiseu, cu Agamemnon, chiar până la urmă, decât cu Mirmidonii. Nu avem scene în epopee care să ne arate cât de iubit e Ahile de Mirmidon și așa mai departe. Toți Mirmidonii prin Ahile se bucură de prestigiu, iar Ahile se bucură de prestigiu în ochii tuturor grecilor pentru ceea ce este el. Oricum, comunicarea se desfășoară în general pe orizontal. Democrația vine și încearcă, pentru că este obligată să o facă, să creeze coerența demosului pe vertical. Adică să inducă ideea că pentru un nobil atenian, mai aproape de suflet trebuie să fie un tâmplar atenian decât un nobil milesian sau spartan sau altceva. Da? Democrația trebuie să se bazeze pe cooperarea claselor sociale, pe mixarea claselor sociale pe undeva. altfel nu poate funcționa. Concetățenie? Ei, în fel, da, adică pe crearea, de asta spuneam, a unei identități naționale puternice. Într-un fel, e dezbaterea, e o dezbatere foarte actuală chestia asta, adică într-un fel ne trimite cu gândul la ce se întâmplă în zilele noastre cu Uniunea Europeană și cu alte, și cu America, de exemplu, pentru că America a dat modelul și Uniunea Europeană încearcă să-l promoveze, dar nu prea i-a ieșit, ca modelul unei societăți multiculturale. Grecia este, Grecia clasică cel puțin, este o societate multiculturală. Spartanii sunt diferiți de atenieni, sunt diferiți de tebani, diferiți de Grecia, de grecii din Asia Mică, sunt promotorii a diverse modele de guvernare și diverse viziuni politice. Și democrația este o forță, democrația ateniană, democrația veche, este o forță care se pune în contra acestui multiculturalism, pentru că ea se bazează pe un naționalism incipient. Și iar forma... E o democrație numai și numai internă. Iar forma simbolică pe care o îmbracă este refuzul a ceea ce ține de Delphi. Dacă ne uităm, iarăși aici e o problemă de a ordona lucrurile. Noi suntem obișnuiți să-l, ca să zic așa, iubim pe Apollo. Să-l vorbim de bine. Da? Apollo e un zeu, cum zice Pindar, este Praotatos, este zeul cel mai blând și este zeul cel mai binevoitor față de oameni. În neoplatonism, mă rog, în postplatonism, ajunge la un moment dat să fie așa un fel de divinitate prin excelență și apoi ajunge să fie echivalat cu soarele. De asemenea, suntem obișnuiți cu ideea că Delphi reprezintă pentru întreaga Grecie un centru de înțelepciune, de, mă rog, călăuzire și că Delphi e cel mai apropiat organism, organismul cel mai apropiat de conceptul de centru pe care îl poate avea Grecia. Și la Delphi vin, de altfel, nu numai greci, și barbari vin să consulte oracolul. Și totuși, dacă ne uităm la peisajul democrației și la operele democratice, în principal la tragedie și la oratorie, constatăm că nu e chiar așa. Socrate însuși era clar un adept al, nu atât, poate nu atât al lui Apollo ca, cum să spun, ca încarnare, cât a principiilor care erau în valoare la Delphi. Atașamentul lui față de Delphi și față de înțelepciunea delfică poate să fie mai important decât credem noi în peisajul acesta și în stabilirea până la urmă a sorții lui Socrate. El e acuzat că corupe tineretul ca un sofist de altminteri. Da? Dar totuși sofiștii nu au fost persecutați și condamnați până la urmă, nici chiar sofiștii mai radicali, pe cât a fost Socrate. Eu mă întreb dacă totuși atașamentul ăsta față de ideea de Delphi, care, repet, este organismul care merge cel mai aproape de ideea de panelenism. Delphi este al tuturor grecilor, într-un fel. Este un simbol al unității Greciei, care evident că se pune contra naționalismului, care, cum spuneam, însoțește și provoacă și ajută nașterea democrației. Deci, dacă cumva atașamentul delfic al lui Socrate nu a fost una dintre cauzele care a contribuit cel mai mult la crearea imaginii lui suspecte. Pentru că totuși este clar că nu putea fi condamnat dacă nu ar fi, dacă, mă rog, acuzatorii lui nu s-ar fi bucurat de un sprijin popular larg. Adică e clar că Socrate era cel puțin un excentric în societatea ateniană. Era un atipic. Nu era atenianul de zi cu zi. Și cum spuneam, oare n-o fi contribuit la asta și apolinismul lui? E de disputat. În orice caz... Mai mult ca sigur se bucura, dacă putem să spunem așa, sau nu se bucura de o privire obiectivă. Era o privire deja sedimentată, sau prejudecăți în raport cu el, tocmai pentru că exista acest, ceea ce ați numit dumneavoastră, naționalism. Dacă nu ești ca noi, nu ești. Sigur că da. Asta e obsesia Atenei, de aia își temează colonii, de aia avea un imperiu, la urma urmei, poate că exagerez, dar este ceea ce a fost Uniunea Sovietică. Vrea să se împrăștie peste tot și nu acceptă sau respinge sistematic tot ceea ce nu este similar. Și asta face și pe plan intern. Tot ceea ce apare ca un cancer în interiorul cetății trebuie eliminat. Da. Și tragedia pricepe lucrul ăsta și le explică într-o formă simbolică, dar foarte, foarte interesantă. De altfel, la Atena era la mare modă, în cursul secolului al V-lea, o teorie care apare fără greș în toate operele care celebrează Atena. În principal, în cele două variante de discurs, cum se cheamă, discurs funebru, pe care le avem. Cel de la Isocrate și discursul lui Pericle pe care îl întâlnim în Tucidide. Ce este discursul funebru? În timpul războiului peloponeziac, care încheie secolul al V-lea și care duce până la urmă la o primă cădere răsunătoare a democrației ateniene și poate cea mai răsunătoare cădere, pentru că după război democrația reînvie, dar într-o formă care niciodată nu mai e ce a fost. Și imperiul se topește, imperiul atenian. Deci, nu mai știu cum am formulat fraza. În fine, în timpul războiului peloponeziac, mi-am adus aminte, în fiecare an exista o ceremonie în cadrul căreia se ținea un discurs care se numea discurs funebru, pentru că era adresat în primul rând celor căzuți în slujba statului, adică în război. Aceste discursuri funebre însă, rostite de diversele personalități ale momentului, de aici Pericle, se transforma într-un elogiu al Atenei. Și avem două, care sunt niște texte foarte interesante și care merită tratate, ca să zic așa, în paralel. Unul este autentic, este un discurs redactat de Isocrate, deci de un orator pe care de altfel îl cunoaștem nu numai din acest discurs, are o culegere întreagă, influențat în foarte mare măsură de școala de gândire sofistă, și celălalt este discursul lui Pericle pe care îl citim la Tucidide, dar care, după toate aparențele, este foarte aproape de ceea ce va fi rostit Pericle. Știm de la Platon că la acel discurs ar fi contribuit și Aspasia, concubina lui Pericle, care, spre deosebire de femeile respectabile, ca să zic așa, la Atena, știa să citească, să scrie, era o femeie educată și cultă în condițiile în care secolul al V-lea discriminează sistematic femeile. Și una dintre ideile care se regăsesc fără greș, după cum spuneam, în ambele discursuri și nu numai, este teoria autohtoniei. Atenienii spun despre ei înșiși că sunt singurii dintre greci care nu au migrat, că sunt născuți din pământ, autohton. Acum, aici este de discutat vreme de multe ceasuri pe care nu le avem la dispoziție și nu avem nici energia necesară pentru a ne dedica atâta timp. Dar e una dintre problemele extrem de profunde și care merită reflecție. Atenienii au mituri care chiar asta ne arată. Ne arată o naștere din pământ la modul fizic. Este, de exemplu, mitul despre Erichthonios, care Erichthonios este eroul, un fel de consort al Atenei. Este unul dintre eroii întemeietori, să zicem, ai Atenei. El este cel căruia este dedicat templul de pe Acropole, templul cu cariatide, care încă există. Deci știți că templul cel mare este Partenonul, templul dedicat Atenei, Partenos, Fecioara, și alături este cu cariatidele, care bine sunt la British Museum, sau întors în Grecia, nu mai știu. Le lipsește grecilor o cariatidă, care e la British Museum.